some ten lovers. Love didn't die, it just went dry, fading in at the sunlight. Yeah. Those bombs of love passing by. Bye. Before I kill you, you look good in black. Baby, the bed, keep on walking. Get a hold of your back. Better kill me before I kill you. You look good in black. Baby, the bed, keep on walking. Get a hold of your back. Bones of Love, a wcześniej Love Song z repertuaru z grupy The Cure. Anita Lipnicka i John Porter z płyty Other Stories. Dziś w audycji Teraz Polskie. A dziś w audycji Teraz Polskie jakoś tak zbyt mało jazzu chyba było. Do tej pory Krzysztof Lęczowski, Jaskółkę Sextet, zatem teraz kolejna porcja takiej właśnie muzyki z debiutanckiej płyty zespołu Skicki Skiuk. Thank you.

przypał. Chyba się zdenerwował. Ale jest 18:05. Dzień dobry, panie morze w litości. To we mnie nie, ja naprawdę, że nie mogę książki poczytać się z kuchni. No dobra, dobra. Chociaż żebyście uprzedzili, że coś takiego jest. Wie pan co, naprawdę jeden dzień się wydał, okno? Ja sobie zdaję sprawę, bo ja grałam też na pianinie. Ja sobie zdaję sprawę. Do której się mogli pałasować? Bo jutro jeszcze będą nagrania, to do której pokazują. Ale trzeba przyjść powiedzieć. Myślę, pana nie ma, jak pan gra na fortepianie, tylko ja słyszę i z przyjemnością. Bo my sobie postanowiliśmy, że 18 kończymy te głosy, nie nagranie. Ale to bębnienie to już nie, naprawdę nie pasuje. Czyli na fortepianie jest w porządku, ale to bębnienie to już niekoniecznie, panie morze litości. Mr. O, to jest utwór dedykowany Maciejowi Obarze. Leszek Morżer gościnnie na płycie zespołu Skicki Skiuk, płycie zatytułowanej Hrarumimia. Nawymyślali, prawda? W przypadku następnego albumu wszystko jest zdecydowanie prostsze. Marian Pawlik, Quartet Old Bass Line.

Little Waltz, Rona Cartera, Struś, Kuby Puszka i Corner Blues Mariana Pawlika. To z płyty Old Bass Line, kwartetu pod kierunkiem basisty. Kuba Płużek, Bartłomiej Noszka na saksofonach tenorowych, Kuba na instrumentach klawiszowych, oczywiście Michał Heller na perkusji, Marian Pawlik na kontrabasie. Teraz czas na płytę, która towarzyszy nam właściwie co tydzień o tej porze. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, starubrania, butelki kupuję, starubrania, kalgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you. Electroacoustic Beat Sessions i listy do Krzysztofa Komedy. Jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, no a potem oczywiście świąteczne wydanie trójkowego archiwum koncertowego. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My to wszyscy chodzimy prawie nadzy. Młody Bóg.